ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ ڈاکٹر لوگ بات بات پہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑ دو، تو اگر وہ ڈاکٹر جو طبیب حاذق ہے اور باشرع ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، یعنی کہ طبیب حاذق ماہر طبیب ہو اور پھر شریعت کا بھی پابند ہو، فاسق مولین نہ ہو، اس کی بات مانی جائے گی. تو یہ ڈاکٹر تو عام طور پہ داڑھی منڈے ہوتے ہیں تقریباً، تو اس لیے ان کی بات نہ مانی جائے اور خود غور کر لیا جائے. یا تو پہلے کا تجربہ ہے کہ واقعی روزے سے مرض بڑھ جاتا ہے، بڑھ گیا تھا بڑھ جاتا ہے، یا ذن غالب آ گیا کہ ہاں یار اب اگر روزہ نہیں توڑتا ہوں تو بیماری تو میری بڑھ جائے گی، تو روزہ توڑ سکتا ہے. تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا عقل چلی جانے کا اندیشہ ہو یا جان چلی جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ توڑ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.